Muzyka metali to cios dla tych, co w swym bagnie już sfermentowali, zagubieni w życiu. Niczym poderbach szalik, paznokcie obgryzione, gdy nic nie da się ustalić. Najlepiej się podpalić, bunt publicznie wyrazić, bo by spojrzeć sobie w twarz, trzeba zbyt dużo odwagi. A sumienie w stylu zgagi drażni każdy nerw. Jak wyjść z opresji, gdy do odebrania serw posłany z prędkością miga? Gdy już nie da się wymigać, wiem, świat jest chuja warty, aż chce się żygać. Nawet stary wyga, wyjadacz monopola, liczy, że kiedyś nad głową mu zagłośnie aureola. Od opola do przedszkola, rozwój wsteczny, roi się od dziwnych wypowiedzi niedorzecznych. W końcu wywali bezpiecznik i słońce zgaśnie, a po ludziach zostanie tylko ślad na zwykłej taśnie. I wszystko będzie jasne dla człowieka 3003. Że byliśmy ślepi tak jak ćmy, według własnych reguł gry, urządzając świata kwietny. Zamiast cud planety, z ziemi zrobiliśmy śmietnik. Ostry, ostry złapał za majko, wróg skrzypce z trylem. Ostry, ostry złapał za majko, do za czarnego humoru. Ostry, ostry złapał za majko, wróg skrzypce z trylem. Ostry, ostry złapał za majko, do za czarnego humoru. Mi jak słyszysz, gdy byłem dzieckiem, wszystko co zrobiłem wychodziło na kiepskie. Ciągle słyszałem: ty czep się, idź graj na tych gęślach, tutaj się żyje w świecie opartym na pięściach, ty. Weź przestań, szukaj w lesie siły adeptów, bo jedno co wybrałem to moc mego intelektu, pełnego efektu. Ty ze dwóch specjalnych, by móc zawsze się odnaleźć w sytuacjach skrajnych, jak biały wśród czarnych, jak Jezus na pustyni, strasząc prawdą jak w Halloween głowa z dyni. Na nic te kpiny, bo się niczym nie różnimy od orangutana, co potrafi zabić na widok banana. Wychowany na niemanach, nie na babach, lecz na mleku. Więc wiem, jaki syf tkwi w człowieku, równy popielniczce petów, nie do pałków. Dlatego śmieszy mnie, że świat pełen nieśmiałków, co by chcieli zbawić wszystkich, a sami mają problem, ścierając własną dumę, jak na dupie spodnie. Życie jest niewygodne, w kształtach obłe okropne, bo każdy w sobie ma żebraka, co tkwi pod sklepowym oknem. Ostry, ostry złapał za majko, wróg skrzypce z trylem. Ostry, ostry złapał za majko, do za czarnego humoru. Ostry, ostry złapał za majko, wróg skrzypce z trylem. Ostry, ostry złapał za majko, do za czarnego humoru.